konsultacji gratis w Centrum Osteostrom. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiaj potwierdzono 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od poniedziałku w kraju ruszają pilotażowe punkty szczepień powszechnych, po jednym w każdym województwie, na przykład na Podlasiu, taki będzie w Siemiatyczach. O częstszych atakach w Donbasie na Ukrainie donoszą obserwatorzy OBWE. Ponad 21 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły 682 osoby, a wyzdrowiało prawie 9 tysięcy. W szpitalach zajętych jest ponad 33 tysiące łóżek covidowych. Wolnych jest 12 tysięcy. Widzimy pewne symptomy zmniejszenia liczby hospitalizacji, mówił dzisiaj w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Przez ostatnie dwa dni ta liczba wypisów była większa niż liczba przyjęć i przez dwa dni pod rząd w tygodniu, co jest bardzo ważne, notowaliśmy ujemne saldo hospitalizacji i być może to jest sygnał tego, że ta fala czy jej apogeum właśnie w tej chwili ma miejsce w systemie szpitalnym. Minister mówił też, że w planach są podwyżki o 1000 zł, między innymi dla salowych oraz personelu wykonującego trudne czynności. W Siemiatyczach od poniedziałku zacznie działać pierwszy w Podlaskiem punkt szczepień powszechnych na COVID-19. O tym, że w programie pilotażowym wystartuje po jednym takim punkcie w każdym województwie, poinformował dzisiaj pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, minister Michał Dworczyk. W Podlaskiem do pilotażu zakwalifikowano placówkę organizowaną przez samorząd powiatu siemiatyckiego, mówi starosta siemiatycki Marek Bobel. Jesteśmy jedynym wytypowanym na chwilę obecną punktem w województwie podlaskim w programie pilotażowym szczepień powszechnych. Jesteśmy przygotowani na szczepienie dużej ilości osób. Zapraszamy mieszkańców nie tylko powiatu siemiatyckiego, ale też województwa podlaskiego. Punkt działać ma w hali widowiskowo-sportowej w Siemiatyczach. Władze powiatu podkreślają, że są w stanie zaszczepić nawet 500 osób dziennie. Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z Konstytucją. Chodzi o jeden z przepisów ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. O zbadanie jego zgodności wnioskowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wyrok wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może sprawować urzędu po upływie kadencji, orzekł jednogłośnie Trybunał Konstytucyjny. Kadencja to ściśle określony czas, którego przekroczenie nie jest dopuszczalne. Ma być ona gwarancją daną zarówno danemu organowi, jak i jego otoczeniu zewnętrznemu. Uzasadniał wyrok sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz. Od momentu ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw parlament ma 3 miesiące na dostosowanie systemu prawnego do orzeczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zapewnił, że do tego czasu będzie kontynuował swoją pracę. Żeby obywatele nie mieli poczucia, że pozostali bez urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaapelował też do wszystkich sił politycznych o wybranie jego następcy. Żeby się dogadały co do takiego kandydata, który uzyska poparcie Sejmu i Senatu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Paulina Kurek, Polskie Radio. W ostatnich miesiącach parlament 3-krotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. To Biuro Polskiej Racji Stanu, tak prezydent Andrzej Duda nazwał Biuro Polityki Międzynarodowej. To nowa, samodzielna jednostka w ramach Kancelarii Prezydenta. Na jej czele stanął prezydencki minister, profesor Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda powołał też kilkunastoosobowe doradcze kolegium prezydenta do spraw polityki międzynarodowej. Prezydenckie Biuro Polityki Międzynarodowej jest wzorowane na działającym w Kancelarii Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda mówił, że chodzi o lepszą realizację konstytucyjnych uprawnień głowy państwa. Ten drugi z najważniejszych obszarów konstytucyjnych działania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jakim obok kwestii bezpieczeństwa państwa i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, jest zagadnienie polityki międzynarodowej. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że nowe biuro na stałe wejdzie w struktury Kancelarii Prezydenta. To nie jest tylko biuro stworzone dla prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. To jest biuro stworzone dla prezydentów Rzeczypospolitej. Główne obszary działalności nowego biura to m.in. relacje transatlantyckie, polityka bezpieczeństwa, inicjatywy regionalne, polityka wschodnia, a także dyplomacja gospodarcza i publiczna. Karol Darmoros, Polskie Radio. Obserwatorzy OBWE w ostatnich dwóch tygodniach zanotowali znaczące zwiększenie ataków w Donbasie. Dochodzi też do utrudniania pracy misji obserwacyjnej. Ukraińskie władze donoszą o eskalacji sytuacji na wschodzie Ukrainy i przy ukraińsko-rosyjskiej granicy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie przedstawicielstwa OBWE na Ukrainie, w ostatnich dwóch tygodniach liczba naruszeń wstrzymania ognia była największa od początku roku. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku liczba ataków wzrosła trzykrotnie. Jak napisano, w ostatnich dwóch tygodniach znacząco też wzrosła liczba ograniczeń w pracy misji OBWE. Niemal wszystkie loty monitoringowe samolotów bezzałogowych były zakłócane radioelektronicznie. Według danych ukraińskiej armii od początku roku w Donbasie zginęło 28 ukraińskich żołnierzy. Wspierane i kierowane przez Rosję oddziały codziennie dokonują ataków na pozycje ukraińskich wojskowych. Ponadto Rosja wzdłuż granic z Ukrainą zgromadziła najwięcej swoich wojsk od 2014 roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Piłkarskie Lidze Europy zagrają w rewanżowych meczach ćwierćfinałowych. Villarreal wygrał pierwsze spotkanie 1-0, a dzisiaj podejmie Dinamo Zagrzeb. Manchester United też w roli gospodarza będzie bronił zaliczki. Było 2-0 z Granadą. Ciekawie będzie w Pradze. Slavia w Londynie zremisowała 1-1 z Arsenalem. AS Roma w Rzymie zmierzy się z Ajaxem. W Amsterdamie Giallo Rossi wygrali 2-1. Włoskie sportowe media podkreślają, że Roma broni honoru włoskiego futbolu. Wszystkie pozostałe włoskie drużyny już z europejskich rozgrywek odpadły. Co prawda po znakomitym meczu w Amsterdamie Roma zagrała katastrofalnie w spotkaniu ligowym przeciwko Bolonii, ale wygrała 1-0. Rzymski Corriere dello Sport pociesza kibiców, że Roma gra o wiele lepiej w europejskich pucharach niż w rozgrywkach krajowych. I przypomina, że 3 lata temu Roma pokonała w Rzymie Barcelonę 3-0. Wszyscy ubolewają, że nie zagra kontuzjowany w Amsterdamie Spinazzola, obecnie najlepszy piłkarz Romy. Za to w pełni sił jest Mchitarian. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wszystkie dzisiejsze mecze rozpoczną się o 21:00. Pozostając przy piłce, w Bundeslidze Hertha Berlin od 1 czerwca będzie miała nowego dyrektora sportowego. To jej były piłkarz Freddy Bobic, który do tej pory pełnił tę funkcję, zresztą udanie, w Eintrachcie Frankfurt. A drużyna Herty, Krzysztof Piątek też, przebywa na kwarantannie. W klubie wykryto 3 przypadki zakażenia koronawirusem i zespół będzie opuszczał izolację tylko na treningi i mecze. Koronawirus storpedował plany także w koszykówce. Mecz o brązowy medal między Eneo Gorzów Wielkopolski a Basket Bydgoszcz nie odbędzie się. Powód: przedłużająca się kwarantanna w zespole z Bydgoszczy. W lidze koszykarzy trwa drugi mecz półfinałowy pomiędzy Legią Warszawa a Stalą Ostrów Wielkopolski. W pierwszym spotkaniu górą była Stal. Podobnie jest dzisiaj. Po 3 kwartach prowadzi 61-55. Do finału awansuje drużyna, która wygra 3 mecze. W turnieju tenisowym w Monte Carlo dalej gra Rafa Nadal, a odpadł Nowak Djokovic. Nadal w 55 minut zmiótł z kortu Bułgara Grigoria Dimitrowa. W obu setach było 6-1. Z Djokovicem rozprawił się wczorajszy pogromca Huberta Hurkacza. Brytyjczyk Daniel Evans wygrał 6-4 i 7-5. Awans uzyskali także Grek Tsitsipas, Włoch Fonini i Belg Goffin. A sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od około 1 stopnia na południu do 2-3 stopni w centrum i na północy. Nad morzem do około 4 stopni. Będzie pochmurno i deszczowo. W południowej Polsce będą opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Jutro pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju, a na termometrach maksymalnie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Dzień dobry. O tym, jak piękny potrafi być świat, śpiewał dawno temu Louis Armstrong, a przed chwilą What a Wonderful World Joey Ramone zaśpiewał na bardzo dobry początek audycji Od Panka do Franka. Dziś 20. rocznica śmierci Joey'ego. Pożegnał się z nami 15 kwietnia 2001 roku. Ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. Joey Ramone urodził się i umarł w Nowym Jorku. Niewątpliwie to miasto ukochał najbardziej na świecie i o nim teraz zaśpiewa New York City. New York City. Utwór opatrzony takim tekstem ma w swoim repertuarze zespół Sex Bomba, ale oni teraz zaśpiewają o punk-rockowym gangu. Z pewnością takim punk-rockowym gangiem był zespół Ramones. Choćby nazwiska przybrane przez członków zespołu o tym świadczą, ale także bardzo podobny wygląd, image, którym się kolejni członkowie, ponieważ ten skład się zmieniał, charakteryzowali. Punk Rock Gang, teraz Sex Bomba. Śpiących miast. Chaos. oczy, które nie miały już widzieć nic. Otwarły się w tę noc na wspiałe okry. Nareszcie! Po krokach znowu tutaj jest. Po krokach, czego jeszcze chcesz? Po krokach przerywa ciszę śpiących miast. Bankroka znowu tutaj jest. Bankroka, czego jeszcze chcesz? Bankroka przerywa ciszę śpiących gwiazd. Nareszcie! Krzyk przerywa ciszę śpiących gwiazd. Szczury na ulicach rządzi strach. Te oczy, które nie miały już widzieć nic, otwarły się w tę noc na wśmiałe okry. Nareszcie! Pan Kroka znowu tutaj jest. Pan Kroka, czego jeszcze chcesz? Pan Kroka przerywa ciszę śpiących miast. Pan Kroka znowu tutaj jest. Pan Kroka, czego jeszcze chcesz? Pan Kroka przerywa ciszę śpiących miast. Nareszcie! Znowu tutaj jest. Pan Kroka, czego jeszcze chcesz? Pan Kroka przerywa ciszę śpiących gwiazd. Pan Kroka, oj, oj, oj. Pan Kroka. Pan Kroka przerywa ciszę, ciszę. Punk Rock Gang przerywa ciszę śpiących miast, ale to miasto jeszcze nie śpi. Teraz ten jeden z pierwszych punk rockowych gangów, Ramones i Blitzkrieg Bop. Kolejny punk rockowy gang z Polski. Cela numer 3. Grupa zainspirowana przez takie zespoły jak Sham 69, Buzzcocks czy Ramones właśnie. Bo to jest taka punk and rollowa odmiana punk rocka klasycznego. Powstali w 1985 roku w Grudziądzu jako Zanik Pamięci. I teraz zaproponuję Państwu utwór pod tytułem Kwiaty. Tu będzie o urodzinach, o pogrzebie, no i o kwiatach przede wszystkim, które z różnych okazji dostajemy. No może ja to raczej chyba nigdy nie dostałem kwiatów. Natomiast powiedzmy, że są takie okazje, których jeszcze na szczęście nie doczekałem. Takie, na których się na przykład dostaje z kwiatów utkany wieniec. I to będzie oczywiście z okazji 20. rocznicy śmierci Joey'ego Ramone. Kwiaty. Cela numer 3. Taka prosta życiowa prawda, w zasadzie dotycząca tego życia po życiu. Cela numer 3 w trójce w programie trzecim Polskiego Radia. W 1978 roku zespół Ramones wydał album Road to Ruin i tam znalazł się jeden z moich ulubionych utworów tego bandu, I Wanna Be Sedated. Oh, Czas na rock'n'rollowy gang, tym razem z Warszawy. Polski zespół, jeden z pierwszych ansambli w stylu psychobilly, czy też neorockabilly na podbudowie punk rockowej, to Stan Zvezda, jeszcze w latach 80. założony w tej pierwszej połowie i szczerze mówiąc poznałem ich, słuchając rozgłośni harcerskiej jeszcze dzieckiem będąc. No i to był świetny radiowęzeł do tego, aby poznać te znakomite rock'n'rollowe, punkowe kapele, których wtedy było bardzo dużo na polskim rynku muzycznym. To teraz Stan Zvezda i Psycho Man. Jamaica, very nice, everybody smoke cigars. Ale trochę inaczej zaśpiewali wokalista, akurat Jacek ze Stan Zvezda zaśpiewał o Bo Diddley'u. Natomiast ja zacytowałem przed chwilą Maleńczuka i myślę, że po Maleńczuka to może sięgniemy za tydzień. Wczoraj podobnie smutna rocznica jak dziś, czyli rocznica śmierci Petera Steela. Ja nieśmiało zagrałem tylko jeden utwór o dziewczynie mojej dziewczyny, My Girlfriend's Girlfriend. Dziś trochę śmielej. Tak to akurat Lech Janerka kiedyś śpiewał. Dziś cytuję różnych artystów, nie wiem co mnie naszło, chyba ta deszczowa pogoda. Więc dziś, trochę odważniej, może tak to, określę. I zaczniemy od dwóch coverów. Type O Negative, wspaniały i dosyć oryginalny sposób zabrał się za utwór z repertuaru Deep Purple, a później będzie utwór, który kojarzony jest, myślę, przez fanów Type O Negative właśnie z nimi, chociaż jego autorem jest Neil Young, ale o tym za chwilę. Natomiast teraz Highway Star zaśpiewa Peter Steele, czyli Piotr Ratajczyk, który zmarł 14 kwietnia 2010 roku. Wczoraj mieliśmy 11. rocznicę jego śmierci. No to już zapowiedziałem utwór. Highway Star. pierwotnie w wykonaniu autorów Highway Star pojawił się na albumie Machine Head zespołu Deep Purple w roku 1972, a przed chwilą w audycji Od Panka do Franka w Trójce w wykonaniu Type O Negative, no i nieodżałowanego Petera Steela, śpiewającego i diabolicznie, demonicznie wyglądającego. 11 lat temu pożegnał się z naszym światem, niestety, ale no ta muzyka tak brzmi, że zupełnie nie odczuwam braku tego artysty na ziemskim padole i często sięgam po płyty. A zespół nagrał ich na szczęście sporo. No i teraz zapowiedziane cover kolejne w wykonaniu tego ansamblu, mianowicie Cinnamon Girl. To utwór oczywiście z repertuaru Neila Younga. Yeah. No i teraz dużo weselsza okazja. Dziś swoje urodziny celebruje Dave Edmunds, o czym już wczoraj wspomniałem, zapowiadając ten fakt. I wczoraj już sięgnęliśmy po jego nagrania. Urodził się 15 kwietnia 1944 roku w Cardiff. W Walii, tak więc są to 77 już urodziny. To walijski gitarzysta, wokalista. Jego główną inspiracją na początku był blues w latach 1966-1970. Liderował zespołowi Love Sculpture, po który zresztą wczoraj sięgnęliśmy w tonacji trójki. Z nimi, z tym triem, Dave Edmunds nagrał dwa albumy. Po roku 1970 rozpoczął karierę solową, nagrał masę albumów, ale także towarzyszył jako muzyk znakomitym artystom, między innymi Ringo Starowi podczas koncertu w Montreux, a także grał z George'em Harrisonem, Carlem Perkinsem, między innymi Brianem Setzerem, produkował też między innymi album zespołu The Stray Cats, o czym już wczoraj wspomniałem, a teraz najwyższa pora, aby Państwo mogli posłuchać Dave'a Edmundsa, I Hear You Knocking. Przed chwilą wspomniałem o tym, że Dave Edmunds grał między innymi z George'em Harrisonem, Carlem Perkinsem, Ringo Starrem. W utworze kolejnym, oprócz tych dżentelmenów w składzie zespołu, który dla Państwa zagra, pojawi się jeszcze Eric Clapton. No to naprawdę od rock'n'rollowych czy też rock bluesowych gwiazd można dostać zawrotu głowy. No i ten utwór znakomity, który za chwilę zabrzmi. Whole lot of shaking going on. Carl Perkins, jeszcze raz powtórzę cały skład. Carl Perkins, George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton i Dave Edmunds. I said, come on over, baby, there's a whole lot of shaking going on. Oh, a lot of shaking going on. all you had to do. Now let's get it, class. Here we go. Well, I said shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Dave Edmunds, 100 lat, 100 lat. Oprócz niego George Harrison, Carl Perkins, Ringo Starr, Eric Clapton. O, bardzo, bardzo znakomity skład. Należą się Państwu pozdrowienia, bardzo serdeczne. Pozdrawiam Panią Annę K., Panią Alinę, Izę, Ankę M., Rafała, dwóch Rafałów, bo jeszcze Rafała z Łodzi, oczywiście Panią Krystynę, Pana Michała, Nikifora, Panią Agnieszkę i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. O, jeszcze Pana Witka serdecznie pozdrawiam, no jednak pominąłem Pana Jacka W., także żonę pana Witka, w ogóle całą rodzinę, absolutnie całą. Ten program jak zwykle powoduje złamane serce u mnie, ponieważ zdyszany dobiegam do mety i jeszcze tyle chciałbym państwu opowiedzieć, tyle zagrać, a to już koniec. Ten program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam z soboty na niedzielę, czyli weekend. Weekendowe wydanie Od Panka do Franka pod takim alternatywnym tytułem Gorączka sobotniej nocy w czasie pandemii. Wiem, że to brzmi trochę niezdrowo, ale taki podtytuł od jakiegoś czasu obowiązuje. Pana Stefana również pozdrawiam. Pana Arka z Ostrowca. Nikifora chyba już pozdrowiłem. Tak jest. Panią Annę. Kolejną panią Annę. Także. I cóż, na koniec Typo Negative. Myślę, że to będzie taki z przytupem koniec. Black Number One. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. Now it's All Hallows Eve. Moon is full. Or will she trick or treat? I bet she will. She's got a date at midnight with those for round two. Oh, loving you was like loving the dead. Loving.